Sneeuw spreidt weer zijn kleed over de winternacht. Ver, ver is de tijd, is met jou doodgebracht. Jij ging heen en met jou mijn geluk. En ik lees wel zacht weg van het noodlotstuk. Ga toch zo niet voort. Zeg me één goed woord. En zeg al je leed is voorbij. Dat jouw kleine hart troost brengt voor me spaart. En dat je terugkomt bij mij. Laat me niet alleen. Alles om me heen is ontroerd van leed en van rouw. Maak me als weleer toch gelukkig weer. Ik kan niet leven zonder jou. Denk nog eens terug aan de vervlogen tijd. Blijf toch niet zo stug, je weet toch hoe ik lijk. Trek me smart, jou te heen niet aan. Jij weet immers dat ik buiten jou niet kan. Kijk door het venster uit, hunkerend naar je uit. Van staren zijn mijn ogen zo moe. Dag en nacht op nacht heb ik veel gewacht. Misschien komt ze straks naar me toe. Als ik een voetstap hoor, bonst het in mijn oor. En mijn hoop herleeft dan weer een vlam. Denk ik even dat jij het bent bestaat. Kom niet leven.